ओके मैं तोड़ दू कोई तेरा मेरा प्यार नहीं, मूरे जट खाड़कू खड़ा। ओके मैं तोड़ दू कोई तेरा मेरा प्यार नहीं, मूरे जट खाड़कू खड़ा। ओ हाथ विच फड़ी तलवार नहीं, कट विच सोनी है कड़ा। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਈ ਸਭ।